Üdvözít a fókusz! Csapat! De nem. Nem jó? Na ez így nem fog menni. Főleg egy ilyen adáshoz nem. Üdv újra, ez itt a fókusz csoport. Ez egy különleges rész lesz, egy elég réteg rész, de mindenképp szerettem volna egy ilyet is. Főleg a Linkin Parkot szerető emberekhez szól. Ugye mi volt? Most lesz 20 éves a... 20 éves a első albumuk. Mind a kettőnk szívéhez közel áll ez a zenekar, úgyhogy gondoltuk, hogy lesz egy ilyen rész is, amiben összeszedjük, hogy kinek mi a top. Hát top listába szedjük a Linkin Park albumokat, kezdve a hetediktől egészen az elsőig, és beszélgetünk róluk. Úgyhogy erről fog szólni a mai rész. Kezdjük el! Miért folytatnánk? Fölhívom a figyelmet. Még mindig él a Kókusz kuponkód. A notebook.hu oldalon 5% kedvezmény minden HP notebookra, 20% kedvezmény minden HP kiegészítőre. Érvényes a notebook.hu webáruházban a kuponkód megadásával. Linkelem az összes dolgot, és akkor olcsóban tudtok HP cuccokat kapni. Na, erre nem számítottam most. Teki jelmondatával. Kezdjük a Linkin Parkkal arra, hogy mit jelent számodra a Linkin Park, miért beszélünk már róla? Hát már elmondtad, mert mindkettőnknek. Mondjuk ki, öregek vagyunk, és ezen nőttünk fel, legalábbis én mindenképpen. Tehát ez már sokat elárul, hogy nekem ez a lemez az első, ami most lesz 20 éves, még kazettán volt meg. Kazettán? Nekem CD-n volt, de talán nem volt eredetű. Már nem is most nekem megvan, egyik karácsonyra nagyon később megkaptam apukámtól CD-n, de addig én nem is láttam nagyon a borítóját. Mármint, hogy nyilván, amikor már volt internet, de amíg kazettán volt, én nem tudtam. Sőt, ott úgy volt felvéve, hogy a Forgotten, vagy nem tudom melyik dalnál, hogy el volt vágva, és utána folytatódott. Hogy lehetett ilyen igénytelen? Mert annyi fért rá a kazettára, de ilyen nem tűnt fel, de úgy évekig azt hittem, hogy ott van egy hogy ott az hogy nem egy dal. Ostoba volt. Hát jó, 9 éves voltam. Én ilyen nagy Korn rajongó voltam, de nyilván a Linkin Park is nagyon közel állt a szívemhez. Úgyhogy én alapjáraton egyébként ilyen stílusú dolgokat nem hallgattam, főleg gyerekként. Tehát akkor még nem is volt ilyen zenei, nem tudom, irányzatok, hogy most akkor én ezt hallgatom. Azt sem tudom, hogy ez aki ott volt közöttem, de nem emlékszem, hogy ez most hogy lett. Azt tudom, hogy általános suliban volt egy-két srác, mai napig jó barátom. Hát vele sokat nyomtuk, de igazából én már meteorás korszakra emlékszem, hogy úgy tudatosan hallgattam. A meteorát azt megvettem eredeti CD-n még annó. Nyilván sok ilyen zenekarral nőttünk föl, de számomra a Linkin Park mindig különleges volt, hogy próbáltak újítani, mindig minden lemezzel és valami sokan ezt új nem irányban. Szerették. Igen, de pont emiatt van az, hogy mondjuk a tudom is, milyen zenék voltak akkor, a Disturbed, meg a Limp Bizkit, meg egy csomó zenekar, amik nem maradtak túl érdekesek és relevánsak. Nagyon sok zenekar volt abból a korból, és mégis a Linkin Park, hát ma is fiatalok már lehet, hogy nem hallgatnak annyit, főleg, hogy most már nem adtak ki lemezt régen, de azok a zenekarok, akik próbáltak újítani, és ez egy nagyon ilyen megragad bennem, mint művészeti hozzáállás, hogy bár mindig szitták őket, hogy próbálnak újítani, mégis ők maradtak releváns. De miért csinálna bárkiként ugyanazt 20 éven hát, keresztül? Mert a biznisz így. Na jó, de nekik már szerintem elértek mindent annyit, hogy jó, nyilván nem, mert azok kiadók meg minden ott van mögötte, tehát soha nem tudom ez hogy működtetett, de ők szerintem van az a szint, amikor már megteheted a kísérletezést, nem? Ja, de nem tudom, lehet, hogy annál kevésbé mered, vagy nem tudom, de bennük mindig is azt láttam, vagyis a Mike az főleg ilyen ős tehetség ebben, és egyszerűen folyamatosan kereste az új utakat. Ez egy nagyon példamutató, ilyen szinten a Linkin Park kockázatokat vállaltak folyamatosan. Úgyhogy ilyen szinten művészileg őket egy jó példának tartom, és ebben mások amúgy szerintem, mint egy csomó zenekar, ami azóta eltűnt. Még miatt rátérnénk a lemezekre, beszéltünk a lemezekről, amik nincsenek a lista, mert csak a stúdió lemezeket raktuk bele. Mi az, ami eszedbe jut? Nekem talán az Reanimation, ami eszembe jut még ilyen pluszként, abban a Jonathan Davisnek volt egy nagyon-nagyon menő remixe, de azt se értettem annó teljesen fiatalként, de így utólag meg tök érdekes amúgy. Nem tudom, én azt én is szerettem, vonósok azokat, nem tudom, meglepett. Ők nem használtak azt a vonósokat, nagyon meglepett, mert igazából nem tudom ér így utólag, annyira nem, de azt tudom, hogy nekem valamiért a Jay-Z's Numbencore betalált, de nem is maga Jay-Z's rész, vagy nem tudom, hanem a instrument, tehát a zenei alap, nem tudom. Az ott valami, azt emlékszem, Viva TV-n nagyon vártam mindig. Ha most tovább akarunk menni, például Mike szóló lemeze is. Jó, hát az, jó. Igen. Az meg így különösen, ha így nézzük, hogy azt is beleszámítjuk, akkor hát az különösen, egyrészt már felnőtt fejjel mentük végig, meg tudjuk, hogy mi miatt született meg, hogy hál' Istennek volt is szerencsém kétszer is részt venni ezen a turnén, és hát élőben is eléggé megható volt. Én egyszer biztos voltam. Te mizébe voltál Olaszországban? Ja, Milánóban. Nagyon jó volt a Bécsbe, akkor nagyon, akkor az első koncertek köz volt, és utána meg rá, hát majdnem egy fél évvel, vagy bőfél évvel Budapesten. Azon gondolkozom, hogy Linkin Park koncerten is voltunk egyen. Igen. Még talán abban az évben lett a Chester Angel. Hát konkrétan 3 hét múlva. 3 hét? Igen. Engem nem szoktak megrázni a celebhalálok egyáltalán, mert vannak, akik ezen állandóan kivannak, de hát nem ismerem őket személyesen. Hát nyilván de... így elolvasod, hogy azt a rohadt, meg ízre, de így megy tovább. De a Chesteré azért az érdek, az jobban megmaradt, mint a legtöbb valahogy. Ja. Hát az már ott kiderült, hogy bárki ilyen nagy jég meghal, hát jó, olvassuk a neten, aztán kész. És tudom, emlékszem, Bikás Parkban otthon voltam, ültünk, és én nem is olvastam híreket, csak a Messenger elkezdett csippanni, mert ugye tudták rólam általános iskolai barátok, osztálytársak, a gimisek, nem a mostani barátok, nem ők írtak, hanem még a régiek, akik tudták, hogy hát reggeltől estig ezt nyomtuk, és tényleg vagy 5-6-an rám írtak, hogy ez komoly lehet, akkor, de én akkor jelentette be a Twitteren a TMC, vagy TMZ, vagy nem tudom, kik szokták ezt úgy leközölni. Aztán azért utána a magyarok is átvették, úgyhogy kezdett biztos lenni, de először tudom, hogy ültem a gép előtt, és mondom, hogy ezt nem hiszem el. Mondom, 3 hete láttuk, vagy pár hete. Előtt ugye Chris Cornell szülinapján. Ők meg jó barátok voltak. De én egyik album sem rossz, szerintem. Nincs olyan Linkin Park album, mert azt tudom mondani, hogy rossz. Igen, és ezért sem lesz részemről teljesen olyan a lista, hogy lehet, hogy 10 perc múlva megkérdezni, valaki más mondanék, vagy holnap más mondanék, ezt nem tudom, ezt pár napja írtam össze. Ja, úgyhogy ti is írjátok meg, hogyha ismeritek a Linkin Park diszkográfiát, hogy nektek mi a top 7. Jó, akkor menjünk 7. Minus Steven Knight. Tudtam, hogy ezt szokott berakni, és én is gondolkoztam. És na itt már jön is a izé, és ezzel most ki fog szakadni, de nekem a 7. helyen a Hunting Party van, mert azt ismerem a legkevésbé. És most újra hallgattam, és rájöttem, hogy mi? Ennyire nem ismerem? Pedig tökre ismerem az összes lemezt, és nekem az volt az a pár év, és amikor ez az album jelent meg, akkor nem mentem ki a osztrákokhoz koncertre. Ez nekem ott volt egy ilyen kis eltávolodás a Linkin Parkon, nem a zene miatt, hanem úgy, nem tudom, nem hallgattam akkor. És ez a legismeretlenem számomra, de ez nem jelenti, hogy legrosszabb. De én ezért raktam a 7. helyre. Én a Minus Steven Knightet nekem, amikor megjelent ez a 3. album, akkor nem tetszett annyira. De van olyan album, ami nem tetszett első, és azóta sokkal följebb került, de vannak rajta jó számok. Nem annyira erősnek éreztem minden számot. Valahogy főleg az első két album után. Szerintem, hogyha majd a kommentelők vagy a nézők írnak, sokan fogják ezt a utolsó helyre rakni, mert ez volt az első olyan, hogy a Hybrid Theory meg a Meteora után, ugye ez jött, ugye? Ez volt a 3. lemezük, és itt azért itt sziszentek fel először a emberek emlékeim szerint, hogy ez más. Jó, 6. Nekem a 6. a Hunting Party. Nekem a 6., nekem itt ezen vaciláltam, és valószínűleg 10 perc múlva megváltoztatnám a véleményemet. Én ide akartam rakni a Minutes of Midnight-ot, és most, ha most írnám össze, ide is raknám, de nekem a Living Things van itt. Szerintem én jobban ismerem ezt az albumot, mint te. Igen, a Hunting Party-t. És szerintem egy érdekes visszatérés volt az ilyen rockosabb gyökerekhez. Érdekes volt, hogy mennyi vendégszereplő van rajta. Nem minden szám olyan erős szerintem. De van egy csomó jó szám, tényleg így nézem, az All for Nothing, de a Guilty All the Same az szerintem egyik legjobb Linkin Park szám. A Rakim vendégszereplése talán az egyik legjobb rap-rock kombó, amit valaha hallottam. Az alap, azon a rappel egyszerűen fantasztikus jó. Nagyjából minden szám nagyon jó. Final Masquerade is nagyon jó. Jó, azt szerettem még. Szóval alapból ez egy érdekes visszatérés az De nem annyira visszatér a gyökerekhez, mert annál szerintem egy nyersebb formához tér vissza. Egy ilyen nyersebb ez az album. Ja, Living Things. Mai napig nem tudom eldönteni. Most ebben a pillanatban azt mondom, hogy nekem arról a lemezről a egyik, hanem a legkedvencebb dalom a Roads Untroubled. Illetve én a szint is rész miatt Mike-ot bűvészkedett, én nagyon szerettem a Burn It Down-t. Ötödik. One More Light. Ja, nekem itt van a Minister Midnight. Bár nekem a Chester halála előtt is a Leave Out All the Rest volt a egyik kedvencem. Azt tudom, hogy rengeteget zongorázgattam, meg amikor megjelent ez a lemez, és elkezdtem újra zongorázni, akkor ez volt kb. Az első dal, amit így megtanultam. Illetve később valamiért megtetszett a Mike-féle, ez a Hands Held High. Emlékszem, hogy Meteor után nekem is felcsúszott a szemhöldököm, hogy mi ez, de én nem jelentettem ki, hogy rossz. Ott nagyon sokan egyébként nagy fanatikusok mondták, hogy itt a vége. Akkor hát, ha ott felsziszentek, akkor a More Light-nál még többen felsziszentek. De szerintem maga a stílus, én nagyon adtam, hogy a Linkin Park popot csinál. Mindenképp egy érdekes kísérlet volt tőlük, aminek mondjuk a fele nagyon-nagyon tetszik, a másik fele meg annyira nem tetszik. Szóval nekem maga a stílusa nem volt bajom, van pár szám, ami szerintem annyira nem erős, de például a kedvenc, egyik kedvenc számom a Nobody Can Save Me, mondjuk lehet, hogy amiatt is, hogy nem tudom, hogy külföldön voltunk, amikor megjelent az album, és akkor a tengerparton a csillagok alatt hallgattam, de a Nobody Can Save Me az szerintem az egyik legjobb Linkin Park szám, de például a Battle Symphony, a Sorry For Now, szóval vannak nagyon erős dalok ezen az albumon. Szóval az album felét nagyon-nagyon szeretem. Van pár szám, amik szerintem a legjobb Linkin Parkok között van, szóval én nekem nagyon tetszett, ez érdekes ez a stílus. Negyedik. Negyedik. Az Hybrid Theory. Nekem a... Ez egy meglepő helyezés, tudom. Igen. Nekem a Thousand Suns. Hát, na ez az, ami ez így nem... Így tudom, hogy így már előkelő helyen van nagyjából, és nem tudtam mit mondani, szerintem ez egy, bár ez klisés, mert utólag ezt maga Mike is elmondta, meg talán mi is beszéltük, hogy szerintem ez egy zseniális lemez, és kicsit alul értékelt. Láttam egy interjút Michael-al, mondta, hogy például Waiting for the End, sokkal nagyobb durranást vártak tőle. Hogy ide fűzzem, nekem az az egyik kedvenc dalom a lemezről, meg a Burning in the Skies, ez egy ilyen kis úgymond, hát csúnyán mondva limonádé dal, de nekem nem tudom, nagyon szerettem. És ettől ők... A Burning in the Skies az nem limonádé, de az nagyon kemény hát, a szöveggel, jó, hát, jó, igen, de most igen. De így, jó, hát nem ilyen... Hát. De hát kevesebben ismerik értelemszerűen, és valószínűleg ők is így értették, hogy alul értékel, de szerintem viszont jó zenei megoldások vannak benne. A Hybrid Theory-t sokan szerintem első helyre raknák, én is szeretem, nyilván a negyedik hely az elég előkelő, ezen fölnőttünk, de számomra legalábbis sokszor ezt meghaladta a Linkin Park, de itt nincs nagyon gyenge dal, nagyon erősen összerakott album. Ennek a lemeznek az erőssége nagyon, hogy nehéz kiemelni számot, mert én egységesen kurva jó. Csak szerintem vannak jobb albumai. Remélem, hogy nem fog Mágiára kerülni emiatt. Harmadik. A dobogóhoz elérkeztünk. Living Things. Meteora. A Living Things az egy olyan album, amit minél többet hallgatom, annál följebb kerül. Már néha gondolkoztam, hogy az a második helyig is fölment. Ezt az albumot annyira nem értékeltem régen, de gyakorlatilag egy tökéletesen összetett album. Nincs benne gyenge pont. Egyszerűen olyan fantasztikusan sokszínű, és minden száma baromi erős. Például Lost in the Echo, azt dobon megtanultam, annyira fantasztikusan jó. Ezt mindig emlegetted, hogy dobtanároddal nézték. In My Remains, fantasztikus dal. Roads Untraveled, talán az egyik legjobb Linkin Park szám, főleg szöveg tekintetében. Powerless, fantasztikus dal. És az a vicces, dal. Hogy ezek, főleg a szám a Powerless, és nem ez a négy akkordos zongora, is zseniális. Látszik, hogy itt már kifort a Linkin Park, és elsőre lehet, hogy elsiklik az ember fölötte, de tényleg minél többet hallgatod, annál jobb ez az album, és annál jobban tudom értékelni, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem ezt az albumot, és még lehet, hogy följebb is fog kerülni. Alul értékel ez a lemez. Jó, Meteora, hát értelmeszerűen a második lemez, egy 650 megabájtos TDK lemezen kaptam meg. Itt a kazetta már abba maradt. Arra most nem tudok válaszolni, hogy miért a harmadik helyre tettem. Mert még van kettő előtte, ami jelen pillanatban 2020-ban most nekem még mindig többet jelent per pillanat. Viszont a Meteora azt tudom, hogy az olyan volt, hogy ezt az albumot már tudatosan hallgattam. Szóval az első lemez, amikor megjelent, 9 éves voltam, mert volt egy kazett, és azt hallgattam. Kb. Szerintem majdnem, hogy mondanám, hogy akkor ez így jött. Ezt már tudatosan tudom, hogy hozta Martin, hogy Bálint itt van, kiírtam neked, mert neki már volt CD írója, és atya isten, lejátszani se tudtam nagyon mivel, de megvolt. És tudom, hogy akkor kezdtem így valamennyire angolul tanulgatni, és a mai napig emlékszem, hogy a Meteora miatt tudok egy-egy szót. Például a heel szó, a számvarály bilangban, hogy I van a heel, azt akkor tanultam meg. Szóval nekem ide ilyen emlékek vannak, nem azért raktam a harmadik, nem tudom miért raktam a harmadik helyre, hogy írtam össze, ez jött ki. Engem ez is egy ikonikus lemez, és rohadt sokat hallgattam. Második! Második! A második hely, a pont nem első hely, Meteora. Én most kerülök a mágiára, és ez nagyban az utolsó helyen lenne, vagy az utolsó előttin, de nem tudom miért, Chester halála után nekem eléggé felugrott, One More Light. Merész, tudom. Kontroversen. Azaz. Ajaj. Te ki nem is igaz, önkönfalfal. Hát mit mondhatnék én a Meteoráról? Szerintem az a két lemez hasonlít egymásra, akkor az a Hybrid Terror és a Meteora, szóval ez folytatta, de azt mondom, a Meteora sokkal kiforrottabb, sokkal jobb hangzása, meg minden, ezt szerintem tökéletesen lett csiszolva. Az a műfaj ott a Meteorával elérte a csúcspontot, úgyhogy nem csodálom, hogy nem folytatták. Tökéletes az az album, tényleg, néha ez az első. Mindegyik számot nagyon szeretem nyilván, de például a kedvenceim nem feltétlen azok, amik mondjuk a Faint, meg ezek a nekem a Faint a legnépszerűbbek. Volt, az nem volt mindig meg a Faint volt a legnépszerűbb, mármint így a környezetemben. Én a Faintet később szerettem meg, és emlékszem, hogy amikor akkor tudtam, hogy na végre valami normális fülhallgatóm van, hogy felfedeztem a Faintbe egy szubmély hangot, amit előtte soha nem hallottam. Pedig gondosan el volt helyezve, vagy el van. Például a Lying From You, meg a Hit The Floor, azt szerintem két top listás Linkin Park szám, és utána még jön az Easier To Run, ezek te egyik kurva jó szám után jön a másik. De itt is már volt, mint a Nobody's Listening, amit csak ilyen nagyon rappes, vagy volt a Breaking the Habit, ami ilyen popposabb, szóval itt már kísérletezgettek. Nekem itt a From The Inside-nek a klipje, ez nagyon megragadt valamiért, mert volt egy olyan jelenet benne, vagy nem tudom, abban volt, hogy egy srác üvölt egyet, és így a kocsik így arrébb mennek. One More Light, hát igen, az amikor kijött, az meglepett, de nem úgy, nem rossz értelemben, én szeretem ezeket a... Hát ahogy fogalmazta, ez popposabb lemez lett? Vagyis hát pop lemez lett konkrétan. Én nem nagyon szoktam így kategorizálni, hogy mi pop, mi nem. Azt éreztem, hogy itt Mike sok mindent csinált újítást, és hangzásvilágban, mivel popposabb, értelemszerűen más, de modernebb is. Hát igen, Mike ezt vitte tovább, csak itt valószínűleg többet dolgoztak rajta az alapokon, szóval itt már érződik, hogy ja, mostanában vagyunk. De nekem Chester halála után értékelődött föl, ha lehet ilyen fogalmazni, meg így nem tudom, egy-két szöveget így ennek tükrében még jobban ütött nekem. Amúgy azon gondolkozom, hogy ugye mindenki mindent belelát, de közben a Mike írja a dalokat, szinte mindet, és a szövegek egy részét is szerintem ő írja. Igen, ez érdekes, de... Tehát nyilván azért eléggé egymásra voltak hangolódva, meg... Azért Chester is írt, csak a csomóan nem tudják, én sem tudtam. Anom én is Midnight-tel így néztem a Mike-ot basszusgitározott, és így nem tudnak már neki mit csinálni, mert nem rappelt a számba. És utólag tudtam, hogy igazából Mike kezdte a Linkin Parkot, ő keresett énekest, mert ő nem tudott annyira énekelni, és ezért keresett hozzá egy énekest. De hát a Mike az agy mögötte. Hát innen a kedvenc dalom előtted sajnos, de a Nobody Can Save Me, én is ezt írtam föl. Az a hang, nem tudom, hogy egyedi valamiért. Akkor jön a top 1, az első, szerintünk a legjobb Linkin Park album, de hát most már akkor nem nehéz kitalálni, én azt mondom, a Thousand Suns. Igen, ezt egyébként én kinéztem belőled, mert nem rossz értelemben, hanem egy jaj, szívek húzod. Hát én ma nem klisé miatt, de és nem is azért, mert 20 éves, és nem is azért, mert egyik legikonikusabb, legtöbbet eladott lemez, ami most 20 éves, a Hybrid Theory-t raktam. Legtöbb emlék, legtöbb... Én nagyon visszagondolva, én imádom azt a nem kiforrott, koszos, kicsit koszos hang, nem tudom, azt mai napig, ha berakom, akkor én ott 9 éves vagyok megint, ott nincs mese. Számot felesleges is kiemelni ennél, ahogy mondtad, ez egy konstans fönt van, megérintett élőbe is, ahogy ezek így hogy szólnak, így mennyi energia van egyébként benne ezekben, akkor még hát fiatal srácok voltak. És így összehoztak egy ilyet, oké, cseszegették őket rendesen, meg 26-szor vissza, addig polírozták, amíg jó nem lett, de akkor is fiatal srácok, és pont nézzétek rá, vagy nézzétek meg Mike-nek az instáját, kirakott egy-két ilyen retro képet, hogy földön írták a demókat egy kis üzével, meg kiskeverő, meg nem tudom, és ez ilyen, most nem ilyen körülmények között született ez a lemezben, nyilván azért utána a stúdió, meg nem tudom, de hogy ez volt, nem az, hogy csilliárdok, meg gramra kimért minden. Nem tudom, a Thousand Suns az olyan, hogy amikor először kijött, akkor én azt nem tetszett, mondtam, hogy ez egy hülyeség, és aztán mégis belemélyültem, és lehet, hogy vannak, hogy mondjam, tökéletesebb albumok, mondjuk a Meteorán lehet, hogy egységesebb a számoknak a minősége, vagy hogy mondjam, de mint album, szerintem meg mint művészi, hogy mondjam, a művész, igen, hogy abban ez számomra a legérdekesebb és egyik legjobb album, mert maga, ugye ez egy konceptalbum, talán ez az egyetlen konceptalbum, nekem ez a gyengém a konceptalbum, aki nem tudná mit jelent, ez az, hogy az egész album egy sztorit mesél el, és összefüggnek a számok, és van egy története, és ez ugye egy ilyen atomháború. Hát a Thousand Suns az ugye azt jelenti, hogy a maga az album címe is azt jelenti, hogy azt szokták mondani, hogy az atombomba úgy... Annyira fényes volt, mint ezer napok. Ezer nap, és igen, ez erről szól, és nagyon érdekes az egész, meg nagyon félelmetes az egész koncepciója, és nagyon egyedi. És közben szerintem nagyon erős dalok vannak rajta, de ez a történet, ez egy olyan egyedi az egész diszkográfiában, az albumok közt, hogy szerintem művészileg ez egy nagyon ilyen bevállalós album volt. Külön számonként vizsgáljuk is, akkor szerintem például a Waiting for the End az a legjobb Linkin Park szám ever, az nekik a magnum opuszuk. Nézzetek utána a sztoriájának, az albumnak, tele van rohadt jó számokkal, az egész egy érdekes koncepció, szóval így, mint album számomra, egységes albumként kell tekinteni, szerintem ez a legjobb. Ja. Úgyhogy mindenki hallgasson sok Linkin Parkot. Én pont most utána néztem egyébként, hogy mi van velük. Nyilván követem őket a social media felületeken, de ugye hát most ez így áll, most ez a 20. évfordulóval voltak elfoglalva. És találtam egy olyan cikket, azt hiszem a Rolling Stones-on, vagy nem tudom hol, hogy elvileg a basszusgitáros áprilisban adott valahol valami interjút, és azt nyilatkozta le, vagy véletlenül, vagy nem, de hogy dolgoznak. Nem albumon, de dalokon. De semmit nem tudni, mert Mike meg közben utána megnyilatkozott olyanokat, hogy nem erőltetnek semmit, nem keresnek, nem történik semmi, de gondolom, hát zenei alapokat azért írogatnak, inkább erről lehet szó. Mike-on az is túl, hogy tényleg, ő tényleg az a művész, aki erre született, mert az, hogy a meghalt Chester, akkor is a zenében dolgozta föl, ugye a Post-Traumatic albummal, szóval látszik, hogy ő zenét lélegzik. A karanténban is folyamatosan azt streamelt, hogy alapokat csinál. Most is, meg folyamatosan. Ja, úgyhogy a Mike az ilyen született. Az, aki látta, hogy megtalált azt, amiben tényleg a legjobb. Hát aki meg volt koncerten, ott azért sztorizgatott. Nyilván, hogy kettőn is voltam, nagyjából mindig ugyanazt mondta el, de például a bécsi koncert, amin voltam, az első koncertek egyike volt, hát ez elég megrázó volt, mert tényleg tehát egy elcsuklott hangon mondta. Tehát neki, Chester azon ki, hogy 20 évet majdnem együtt lezenéltek, hát azért jó barátja is volt. És azért ez tényleg para, meg nem tudom, de hogy hát nagy izék szabadultak föl energiák ott is ezeken a koncerteken, pedig nem akkora volt, mint egy Linkin Park koncert, meg nem tudom, de hát megrázó volt élőben is, de ő a mozgatórugója volt az a Linkin Parknak. Ja, Mike az egy meg ilyen, nagyon ilyen emberséges, mert úgyis, hogy egy világsztár, úgyhogy ilyen szinten nagyon jó példa amúgy szerintem. Ja, meg szerethető karakter tényleg. Ja, meg azon ilyen túl, szerény, nem hogy a celeb. Zene meg minden, közben meg grafikus, meg nem tudom, szóval neki a művészet az kb. Tényleg a minden. Minden tére, mert pont néztem múltkor a streameken, néha rajzolgassunk, és akkor rajzolgat valamit. Na, meg így tényleg azt mondhatnám most is, hogy nem dolgozik többet, és nem lenne baj a élete végig, de látszik, hogy a zene az neki az azt a... Szerintem meghűlne, ha nem csinálhatna valami ilyesmi. Ja, úgyhogy az mindig inspiráló, hogy valaki nem muszájból csinálja, nem tényleg, tényleg ez neki, egy, neki a fontos dolog. És közben milyen szerény és normális ember tud maradni. Ez most egy ilyen Linkin Park. Nem kell mondani, hogy miért nem erről a zenekarról, erről is egyszerűen csak gondoltuk, hogy csinálunk egy ilyet. Hát mert ez például te ma, ahogy mondtad, szeretted a Kort, meg nem tudom, én annyira nem, meg nem is ismertem a munkasságát. Ez meg mindkettőnk életét végigkövette, úgyhogy igazából ezért lett ez, meg hogy hát 20 éves, úgyhogy... Így van. Ez volt már a Fókusz csoport. Írjátok meg a véleményeteket ti is, hogy nektek mi a top 7, szedjétek össze, mindig mókás ilyen top listákat összeszedni. És akkor nem sokára ismét találkozunk. Zárójelbe, ezt pedig köszönjük Janónak. Megérkezett épségben, zseniálisan szól Bakeliten is, úgyhogy még egyszer köszi. Kaptunk egy Linkin Parkot. Holnap! Vagy nem. Thank God that the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper.